Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Imetimia saa 11 kamili, ni wakati wa taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muhtasari wa habari zenyewe. Mahakama inahusu kuheshimisha katiba ya nchi, hatimaye imesahihisha matokeo ya kura ya maoni ya hivi karibuni tarehe 17 Mei mwaka huu. Nacho chama madarakani CNDD-FDD kinasema kuridhishwa na maamuzi ya mahakama hiyo, huku katika muungano Amizero ya Burundi ambao alikuwa amewasilisha malalamiko yake wakisema kwamba bado kufahamishwa kuhusu matokeo hayo. Na raia mmoja ajulikanaye kwa jina la Daniel Nahizanie alikatiwa kifungo cha miaka 16 kwa tuhuma za jaribio la mauaji ya kasisi mkuu wa parokia ya Nyabihanga huko mkoani Mwaro. Na vijana wa tarafa ya Mukike huko mkoani Bujumbura waelezea kuridhishwa na hatua waliopiga katika maridhiano baada ya machafuko yaliyotokea mwaka 2015. Kuna haya na mengine bila shaka, ambatana nami, jina langu Moize Misago. Taarifa hii nikishirikiana naye nami Andaikeje. Mitambo inaongozwa na Emetusen Mitebuti. Karibuni. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Mahakama inahusu kuheshimisha katiba imepasisha matokeo ya kura ya maoni ya hivi karibuni tarehe 17 Mei mwaka huu. Mkuu wa mahakama hiyo anasema kwamba kura hiyo ilifuatisha sheria, huku akibaini kwamba malalamiko ya muungano Amizero ya Burundi yaliyowasilishwa kwenye mahakama hiyo hayana msingi. Charles Ndagijimana, mkuu wa mahakama hiyo, anaendelea na kusema kwamba hakuna dosari ambazo zilijitokeza zinaweza kupelekea matokeo ya chaguzi kurejelewa. Katika chama madarakani CNDD-FDD wanasema kuridhishwa na maamuzi ya mahakama ya kuheshimisha katiba ya nchi. Evariste Ndayishimiye, kiongozi wa katibu mkuu wa chama hicho, anasema kwamba Warundi walionyesha kwamba demokrasia iko inapiga hatua nchini Burundi. Na kifungo cha miaka 16 ndio adhabu iliyochukuliwa katika kesi iliyokatwa Jumatano hii na mahakama ya mkoa wa Mwaro dhidi ya bwana Daniel Nahizanie, mkazi wa tarafa Nyabihanga. Ni katika kesi ya mafumanio kuhusu jaribio la mauaji na matumizi ya karatasi bandia. Ama Perina Niongere anayetuhumiwa kushirikiana na bwana huyo alikatiwa kifungo cha miaka 7. Watu hawa wawili wanafuatiliwa kuhusu jaribio la kumalizia maisha kasisi mkuu wa parokia Nyabihanga kwa kumfyatulia risasi zapata sasa siku 10. Hii ni taarifa tulipokea kutoka huko mkoani Mwaro kwa ripota wetu Laurent Ndikurio. Hapa studio inasoma na mwenzetu Jerome Hakizimana. Mahakamani hapo, katika kesi ya kufumaniwa kwa makosa Jumatano hii, naibu mwendesha mashtaka wa mkoa Mwaro alisema kwamba baada padri mkuu wa parokia Nyabihanga Ildefonsi Sawukwigina kupigwa risasi tarehe 20 mwezi Mei mwaka huu, kuna duru za habari kutoka katika tarafa hiyo zisemazo kuwa Nahizanie Daniel alikuwa anapenda kunywa katika duka rejareja la parokia hiyo na kupakawia sana. Kingine ni kwamba ilikuwa baada ya karibu miezi mitatu huu Daniel kukamatwa, kufungwa na kuachwa huru kwa sababu alikuwa amezozana na msichana muuzaji wa hapo alipokataa kutoka hapo dukani. Naibu mwendesha mashtaka mkoani Mwaro alifahamisha kuwa huu Nahizanie alibaki akimnungunikia padri mkuu kuwa yeye ndiye kasababisha afungwe. Kwa hicho alisema kuwa hakuna tatizo lolote lililokuwa kati yao. Mahakama ilimshutumu tena kuwa alifumaniwa na bunduki kuna miaka 6. Tena alikuwa na kitambulisho chenye jina tofauti na lake ambalo ni Krema Ikurakure. Kwa hicho alijieleza kuwa alikitafutiwa na majirani wake ili atibiwe alipokuwa naumwa na kukosa la kujibu alipoulizwa kwa nini hakutafuta kingine mpaka leo. Fernani Yongele naye aliulizwa kwa nini alikaa mahali hapo wiki nzima bila kazi yoyote wala vitambulisho. Kwa hicho alisema kuwa alienda kutafuta vitambulisho vitambulisho akavikosa na baadaye akapata kazi kwenye shule ya upili Kitalamuka, lakini aliyemwajiri alisema kuwa hamjui. Naibu mwendesha mashtaka wa mkoa wa Mwaro aliwakatia hao Daniel Nahizanie na Verina Niongere kifungo cha miaka 15. Daniel alikatiwa pia kifungo cha miaka 3 kwa sababu ya kumiliki karatasi za manyanga. Baada ya mkutano wa wendesha mashtaka, Nahizanie Daniel alikatiwa kifungo cha miaka 15 kwa kosa la kujaribu kuwa mtu na mwaka wa kumiliki karatasi za manyanga. Fernan alikatiwa kifungo cha miaka 7 kwa kosa la kusaidia kuwa mtu. Shukran Jerome kwa ripoti yako hiyo. Na tukiendelea na taarifa hizo katika ukurasa wa sheria ni kwamba kifungo cha miaka 20, faini ya laki moja sarafu za Burundi pamoja na fidia ya milioni 3 sarafu za Burundi ndio adhabu iliyotolewa na mahakama ya mkoa wa Rumonge dhidi ya bwana mmoja ajulikanaye kwa jina la Vena kwa tuhuma za kumwendeshea ubakaji msichana mmoja mwenye upungufu wa akili. Kesi hiyo iliendeshwa hii Jumatatu, imemfurahisha mwakilishi wa shirika FVS Amade Burundi alikuwa akifuatilia kwa karibu, kwani bwana huyo alifumaniwa akitenda kisa hicho kama walivyoeleza mashuhuda hapo mahakamani. Katika ukurasa wa uchumi ni kwamba muungano wa kulima wa zao la kahawa nchini Burundi, Senac Murima Wisangi, wanalamika wakidai kwamba faida zinazopatikana kutokana na kahawa bora inauzwa kwenye soko la kimataifa haiwafikii mara kwa mara. Kiongozi wa muungano huo ahakikisha upande wake kuwa faida iliyopatikana mwaka jana ilitolewa kwa wakulima wa zao hilo la kahawa. Bwana Joseph Nirabama anaeleza kuwa wamombioni kudai faida hiyo ili itolewe kulingana jitihada za wakulima. Tumsikilize hapa na tafsirani mwenzetu Jamari Vyane Ngenda Kumana. Wakulima wa zao la kahawa ambao wanaishi maeneo kahawa imechukua nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu na nne kadri dola za Kimarekani zilipopatikana wamepata pesa zao. Pamoja na hayo, kuna pesa zingine 500 walizopata mwaka jana wakinufaika na zingine 2865 kwenye kilo moja ya kahawa ya maganda. Ina maana ukijumuisha pesa zote unapata pesa zaidi ya 3500 kilo moja. Pesa hizo ni nyingi, ila mjue ya kwamba wakulima wanapata mchoko wa kuzidi kiasi nyakati ya kuendesha kilimo ya zao hilo la kahawa bora. Kingine, kuchunguza vigezo vinavyotumiwa ili kahawa hiyo bora igunduliwe ni swala ambalo halijapewa jawabu, na kwa hiyo ndio vita tutakayopambana nayo katika shirika letu Senake Mlima Wikawa ili wakulima wapate pesa ambazo zinalingana na pesa hizo za kigeni. Hakika tuna matumaini ya kwamba wakulima wa kahawa watanufaika mno. Pia mashindano hayo ya kuchagua kahawa bora kuliko nyingine yanatarajiwa kufanyika mwezi Agosti jijini hapa Bujumbura. Kingine, kuna kahawa bora zaidi inayotambulika kwa lugha ya Kifaransa Café de Spécialité ambayo inauzwa kwa njia haramu bila kuwashirikisha wakulima. Kuna zingine kahawa ambazo huuzwa kwa soko maalum inayotambulika Marché de Nice, na wakulima hawajui bei rasmi kwenye soko hilo. Igiciro sanga gikunda gose ko tukimenya. Isanganiro. Tukiendelea taarifa yetu kwenye ukurasa wa jamii, baadhi ya vijana wa kitongoji cha Mayuyu tarafani Mukike katika mkoa wa Bujumbura waomba viongozi tawala kusaidia ili warudi waliohama maskani yao kutokana na machafuko ya mwaka wa 2015 wapate kurejea makwao kwao. Vijana hao wanashukuru hata hivyo hatua waliopiga katika juhudi za maridhiano wakisapotiwa na shirika American Friends Service Committee. Tuwasikilize baadhi yao wakiongea na Radio Isanganiro. Arashitse ugwaro. Ilitokea vijana wakashambuliana sana na kutumia nguvu nyingi mpaka kuzuia barabara. Ikatokea hata baada ya hapo kuleta silaha na kuua watu ambao hawachangii maoni ya kisiasa. Kuna waliotusaidia, hali ikanyoka kidogo, lakini watu walikuwa wameshaaga dunia na vitu vingi kuisha kuharibika. Nikianzia kwangu, walinifanyia vibaya sana nikanusurika kifo mara tatu, ila Mungu kanijalia. Kabisa, nadhani kwamba sasa vijana wameshaona kuwa hakuna mtu yeyote atakayewadanganya tena. Viongozi wangejaribu kuwatolea wito wale ambao walihama nchi yao kurudi, kwa sababu waliona kuwa hata wale waliotufanyia maovu bado tuko pamoja. Ila na wenyewe wangejirekebisha na kurudi ili tujenge nchi yetu. Ilitokea wengi wakafuata mawazo ya watu wengine. Kuna walio shiriki bila kujua. Tulizungumza pamoja, tukaelewana, kisha tukaona kwamba hakuna manufaa ya kutengana. Wengi walifariki, wengine walikimbia nchi yao pindi walikuwa na haki ya kuishi katika nchi hiyo. Mwaka 2015 kulitokea mizozo ya kisiasa kati ya raia waliounga mkono muhula wa tatu wa rais na walioupinga. Tulipata hasara nyingi, ila kwa sasa wanajiunga, wakasahau vilivyowatenganisha pamoja na kujiendeleza. Wakati huu tunashukuru, lakini si 100%, sababu kuna waliokimbia ambao bado kurejea, na hapa Mkike wapo, ila tunaomba serikali baada ya mwaka wao wamelejea, itakuwa vizuri. Shukran Fabrice Kabura. Noti hafifu zimekuwa chanzo cha utata kati ya wafanyabiashara na wanunuzi mkoani Gitega. Baadhi ya wamiliki wa noti hizo waeleza kukabiliana na matatizo ya matumizi ya pesa zenyewe, kwani hujikuta na kitita kikubwa mara kwa mara, huku wengine wakidai kwamba wafanyabiashara hao wanakataa kuzipokea wanapoelekea kununua bidhaa mbalimbali. Wote kwa ujumla waomba Benki Kuu ya Taifa kutengeneza noti safi zinazoweza kudumu muda mrefu. Na tukiendelea na taarifa habari nyingine katika ukurasa wa kijamii, kwamba kuna ripotiwa minunguniko miongoni mwa raia kutoka jamii ya watu wa eneo la Rugwamvura katika tarafa na mkoa wa Ruigi kufuatia ukosefu wa mashamba ya kuendeshia kilimo. Raia hao wanasema kwamba hali hiyo huwapelekea matatizo ya ukosefu wa chakula. Wanaomba wasaidiwe ili kupata mashamba ya kuendeshia kilimo ili kupiga vita hali duni ambayo inawakabili wakati huu. Mshauri mkuu wa kiongozi wa tarafa ya Ruigi anawashauri ya hao wa jamii kutoka jamii hiyo kuweza kupambana ili kujikwamua katika hali hiyo ili waweze kuishi kama raia wengine. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, la ziada sina. Ninateremsha nanga nikikutukama metegasikio tangu mwanzo hadi mwisho, bila kumsahau fundi mitambo Emetu Semitebusi. Taarifa hii ilikuwa kikujieni kupitokea Radio Sanganiro, ikisomo hapa studio nami Moeze Misago, nikishirikiana na nami Anda Ikeje. Sote tunasema kwa herini.